very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye harder still. Very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of a love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never. Goodbye makes the journey harder still. Will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time? Je hoort het nummer zelden op de radio tegenwoordig. Jammer maar helaas. Cat Stevens, Oh Very Young. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Maar gelukkig draaien we natuurlijk in de show regelmatig nummers waarvan je denkt, hé, dat is lang geleden en dat is gewoon leuk. Roept herinnering op. Goed, wat gaan we doen vanavond in deze donderdagse aflevering van de late avond? We gaan heel veel lekkere muziek voor je draaien. Ook een paar zeer bijzondere nummers die je regelmatig mist op de omroep. Ja, dat is best wel jammer. Zo meteen is bijvoorbeeld al een prachtig nummer van A Beautiful Day te beluisteren. Nou, dat is ook al een hele tijd geleden dat we die gehoord hebben. En dat is ook speciaal voor onze hippies. Nou ja, wat zit er in de show? Sexting. Dat is niet veilig op Snapchat. Kun je beter niet doen. Een waarschuwing voor onze jeugd, zal ik maar zeggen. Het college van BMW van Capelle aan de IJssel gaat fietsen en auto's wassen voor het goede doel. Ze doen dat voor Roparun. En de rode loper ligt uit. Ja, de rode loper ligt uit voor nieuw personeel. Het Franciscus Gasthuis Vlietland. Ze hebben heel veel mensen nodig. Dat is altijd zo in de zorg, dus vandaar dat ze ervoor hebben gekozen om de rode loper uit te leggen. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Muziek voor oude hippies onder ons. Hè? It's a beautiful day. En White Bird. En het komt ook uit de tijd van de hippies, zal ik maar zeggen. 1969. Het was een one-hit wonder van de bovenste plank. En daarom draaiden we hem hier in de late avond. Een serieus onderwerp. Sexting is een actueel probleem voor jongeren. Kan het zelfs het verspreiden van naaktfoto's in ondergoed voor grote problemen zorgen. Uit recent Nederlands onderzoek onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar blijkt dat Snapchat verreweg het populairste sexting medium is. Dat de beelden niet automatisch op internet worden opgeslagen lijkt veilig, maar is het niet. Een screenshot is immers zo gemaakt en verspreid. Dus ja, jongelui, beetje opgelet. Je hoort meer hier in een gesprek met Evelien Lampfen. Meer dan driekwart van de seksueel getinte foto's en berichten worden verstuurd via Snapchat. Marjolein Bonthuis luidt de noodklok en zij is hier namens Safer Internet Center. Marjolein, welkom. Dankjewel. Goh, dat wist ik niet. Dat er zoveel van sexting via Snapchat wordt verstuurd. Ja, weet je, Snapchat is natuurlijk een heel vluchtig medium waar jongeren zich relatief veilig voelen. Niet alleen met sexy foto's of bloot foto's, maar Snapchat verdwijnt na een aantal seconden, 10 geloof ik. Want dat, voor de mensen die misschien niet weten wat Snapchat is, het is een app voor op je telefoon, hè? Ja, het is social media, zoals je ook Instagram hebt en Facebook. En Snapchat is eigenlijk de nieuwste hype, laten we het zomaar noemen. En bijna alle jongeren, een beetje op de middelbare school, die gebruiken het. En je stuurt daar foto's, je noemt het je biografie. Mm-hmm. Dus je laat gewoon zien wat je aan het doen bent. En na 10 seconden verdwijnen die foto's. En je kunt instellen dat al je volgers het mogen zien of je stuurt het naar 1 iemand. Dat gebeurt ook. Maar omdat het na 10 seconden verdwijnt, weet je, hoef je niet zoals op Instagram helemaal opgetut met een mooie filter erover. Maar kun je ook van kijk, ik sta nu op. Ik ben mijn tanden aan het poetsen. Ik ga nu naar school. Het is allemaal net wat rauwer. Heel vermoeiend vinden wij. Maar die jongeren doen het allemaal. Mm-hmm. Nou ja, bijna allemaal. En zo ook met wat gewaagdere foto's. Dus toch net een beetje uitdagend of toch wat meer bloot. En je kunt je voorstellen dat het idee van na 10 seconden is het toch weg. Dat je dat misschien ook wat makkelijker aanzet tot een foto die je misschien niet ergens anders zou posten. Of die je niet per e-mail zou durven versturen. Maar is het dan niet zo dat er van zo'n foto gewoon een screenshot gemaakt kan worden? Absoluut, dat kan. En dan blijft het voor de rest van je leven. Ja, en daar heeft Snapchat inmiddels wel in zoverre ingegrepen. Je krijgt een melding als er een screenshot gemaakt wordt. Maar ja, dan is eigenlijk het leed al geschied. En jongeren weten het wel dat het allemaal kan gebeuren. Maar ja, je bent puber en in the heat of the moment, weet je, het is vluchtig, het gebeurt zo. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar we toch een beetje voor willen. Aan de ene kant willen waarschuwen van jongens, denk na. Neem nou niet te veel risico. Maak zo'n foto niet. En als je hem wel maakt, hou hem voor jezelf. Weet je, laat hem desnoods zien, maar deel hem niet. Maar wat veel belangrijker is, is eigenlijk de oproep naar de verspreiders. Want mm-hmm. daar zit natuurlijk dat jij als puber in je hele seksuele ontdekking een foto van jezelf maakt. Maar het gaat erom dat als jij zo'n foto krijgt van je vriendje of van een vriendin of zomaar van iemand doorgestuurd, dat je hem gewoon niet verspreidt. Want dat is aan de ene kant eigenlijk officieel strafbaar als iemand jonger is dan 18. En we gedogen dat wel, omdat er niet altijd iets kwaads achter zit. Maar het mag niet. Dit was een onderwerp wat heel erg veel aandacht kreeg op Safer Internet Day. Dat was afgelopen 7 februari. En dat is een samenwerking met een aantal Europese landen, hè? Ja, Safer Internet Day vindt plaats inmiddels in meer dan 100 landen. Dus het is al de Europese grenzen over. Wij hebben in Nederland gekozen voor een onderzoek naar sexting. Omdat we gewoon merken dat het hier heel actueel is. Dat we een boodschap mee willen geven. Aan de ene kant van let op naar de jongeren. Maar ook om het een beetje weg te halen uit de sfeer van dat het alleen maar dom is. Want jongeren vinden het dom, hebben we ze gevraagd. Ouders vinden het ook vrij dom. Maar als we dat heel hardop blijven zeggen, dan voelen de slachtoffers zich weer niet veilig om het aan te kaarten als het misgegaan is. Mm-hmm. Dus we moeten het toch een beetje uit de taboesfeer halen dat niet handig. Maar als het je overkomen is, moet je wel ergens naartoe kunnen. En als een onderzoek uitwijst dat vertrouwenspersonen op scholen gewoon helemaal niet bereikt worden,

Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Nielsen, als de tijd vervliegt, komt alles goed. As time goes by. En Connie van der Bos in hommage aan Edith Piaf. Dat deed ze voortreffelijk in 1978. We gaan het zo meteen hebben over het college van BMW van Capelle aan de IJssel. Die gaat fietsen en auto's wassen voor de Europa Run. Je hoort het zo meteen na TLC. En Waterfalls. Tja, komt uit 1995. We gaan het hebben over de Europa Run. Europa Run 2017 komt er alweer aan. Dus zijn veel teams zich aan het voorbereiden. In Capelle aan de IJssel hoort bij de voorbereiding van Team 78 van de gemeente de jaarlijkse car en bike wash. Burgemeester en wethouders wassen dan auto's en fietsen van Capellenaren voor het goede doel. Rob Nieuwveld sprak met Henny de Man van Team 78 van de gemeente Capelle aan de IJssel over de voorbereidingen op de Europa Run en de car wash. Bike. En je begrijpt het al, het is een bijdrage van Radio Capelle. Hier dus even uitleggen waarom jullie auto's en fietsen wassen. En zo aan de start van de voorbereiding voor de Europa Run. Ja, natuurlijk. We willen natuurlijk met elkaar zoveel mogelijk geld ophalen voor de Europa Run. En voor het mooie goede doel waar we allemaal voor gaan lopen en fietsen. En aan het eind van de streep, naast duiken die voor single staan, willen we natuurlijk zoveel mogelijk geld bij elkaar gespokkeld hebben. En een van die acties is de car en bike wash die we 11 en 15 april hebben. Want waarom de bike erbij? Ja, er zijn heel veel mensen die tegenwoordig op de fiets naar het werk gaan recreëren, boodschappen doen. En ook die worden gewoon vies. Dus ja, waarom niet? Ja. Dan is het altijd dat de lokale heroes, de bekendheden van het gemeentehuis, die wasklus gaan doen. Hè? Wie zijn het dit jaar? Dat is nog niet helemaal duidelijk of de agenda's dat toelaten. Dus dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Vandaar ook dat we daar nog niks over geroepen hebben. Dat is afhankelijk van hun agenda's. Oké, maar meestal is het een mix van de gemeentesecretaris, de baas van het gemeentehuis en wat wethouders. Burgemeester misschien? Klopt. Alleen durf ik dit jaar nog niet te zeggen. Die vraag staat nog wel uit, maar hun agenda's zijn gewoon erg vol. Dus ja, het is even afwachten of ze kunnen, ja of nee. En anders dan is het team gewoon staat klaar. Ja, wat kost die het om... hartstikke leuk hoor. Ja, natuurlijk. Het is altijd een feest. Wat kost het om je fiets te laten reinigen? Een fiets kost €5 en een auto €7,50. Dan wordt hij met de hoge drukspuit helemaal schoongespoten. Dan gaat de handwas eroverheen en wordt hij helemaal droog gezeemd. Dus dan kan je gewoon frisse, vrolijke de lente in met je auto. Geweldig. Zeg, die Europa Run is oorspronkelijk de run tussen Rotterdam en Parijs. Vandaar de Europa. Maar voor de zesde keer starten jullie in Hamburg. Waarom steeds die keuze voor Hamburg? Ja, het is gewoon een hele fijne route om te lopen. En het is vrij wat rustiger dan de Parijsroute. En dat is met name voor degenen die op parcours zitten gewoon heel erg fijn. Ja, en hij is ook net iets langer, dus dan is het de uitdaging is weer net iets groter. Ja, en daarnaast bij de Europa Run vanuit Parijs, dan begint het feestje eigenlijk ergens in het noorden van België. Maar dat is dus langer op de route, maar jullie, op het moment dat jullie vertrekken, begint het feest eigenlijk al. En bedoel ja, ik eigenlijk... Daar maak ik gewoon zelf een feestje van, hè? Nee, maar ik bedoel eigenlijk de mensen die langs de weg staan en jullie ontvangen en van alles toegeven. Ja, dat is in Duitsland wel wat minder. Maar goed, je gaat natuurlijk op een gegeven moment de Nederlandse grens over. En dan is je bekendheid ook wat groter. Alleen de route Hamburg is dat net minder dan route Parijs. Maar er zijn steeds meer steden die ook hun steentje bijdragen. Ja, het oosten van het land. Dat is heel fijn als je dus inderdaad... moe en al een beetje, net als vorig jaar toch zwaar verregend door de steden gaat. En er staan er mensen die je toejuichen, dan dat geeft zo'n boost. Ja, mooie gebieden. Is, heel fijn. En dan moet je nog een berg op, hè? Zo in het midden van Nederland. Ja, dat is, als ik hem goed zeg, de Grebbeberg. Ja. Dat is een hele klus. Aardige klim voor de dames en de heren. Ja. Maar goed, ze doen het. Klaar, ja. Dus verstand op nul en gaan. En allemaal voor dat ene doel. Dus ja. Daar gaan we het nog vaker over hebben. Want wanneer is de echte. Wanneer begint de Europa Run? Dat is Pinksterweekend. Wij gaan de 2, als ik mijn hoofd goed zeg, 2 juni gaan wij vertrekken vrijdags. Vanaf het gemeentehuis. En dan gaan we naar Bremen overnachten. Zodat we fris de volgende dag van start kunnen. Uiteraard. En de bike en car wash, wanneer is die? 11 en 15 april. Dinsdag 11 en zaterdag 15 april. Oké, dus dan staat er een hele rij auto's en fietsen. Daar staat, als het goed is, staat er een rij auto's en fietsen klaar. Die allemaal vies en smerig en een jaar niet gewassen zijn. En dan gaan wij natuurlijk weer zorgen dat ze blinkend de wasstraat verlaten. Oké, fantastisch. Nou, een mededeling voor iedereen die dat wil doen. Laat het een mooi feestje worden. Een hele rij daar voor het gemeentehuis laten wassen. En Henny de Man, we gaan nog regelmatig praten over de voorbereidingen voor jullie richting het Pinksterweekend. Voor nu hartelijk dank, Henny de Man. Succes! Ja. Hij slentert over het oude plein, de toren slaat het halve uur. En in de verte lokt de schijn van het rode licht van het avontuur. Een meisje wenkt hem, kom erin. En hij blijft staan, kijkt even op. Dan loopt hij door, hij heeft geen zin in haar berekende kop. Toch aarzelt hij bij elke ruit. Een vrouw kan mooi zijn in dit licht. Toch zoekt hij niet de mooiste uit, maar eentje met een lief gezicht. Ze lijkt op haar. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten. En hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. Hij krijgt geen liefde voor zijn geld, maar wel de schijn van een moment van tederheid. Dat dubbel telt wanneer je altijd eenzaam bent. En ze is echt en naakt en warm. Ze fluistert, lieverd kom en blijf. Hij streelt de holte van haar arm en zoekt beschutting bij haar lijf. Heel even met zijn ogen dicht denkt hij weer terug te zijn bij haar. Dan kijkt hij op, een vreemd gezicht. Het is niet waar, het is niet waar. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten. En hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. De lucht wordt blauw als porselein. Het laatste rode licht gaat uit bij het fluiten van de eerste trein. Als zij de deur achter hem sluit, daar staat hij op de stille gracht, verdwaasd en suf en dichtgeklapt. En zonder dekking van de nacht voelt hij zich weerloos en betrapt. Dan loopt hij verder en hij gaat een hoek om en weet niet waarheen. Door weer een andere stille straat en voelt zich meer dan ooit alleen. En zonder haar, hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten. En hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam.

that it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Randy Crawford. En een soort natte moesson, als je dat zo hoort. Raining all over the world. Terwijl ze eigenlijk zingt Rainy Night in Georgia. Maar goed, dit even terzijde. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 5 locaties, met circa 4300 medewerkers en 300 specialisten. Franciscus Gasthuis en Vlietland biedt topzorg dicht bij huis aan 400.000 inwoners in de omgeving van Rotterdam in een gastvrije en veilige omgeving. Dat staat natuurlijk in hun folder. Recruiter Charlotte van den Burg legt maandelijks de rode loper uit voor de werving van nieuwe medewerkers, want die zijn in de zorg broodnodig. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. Wij hebben begrepen dat de rode loper uit ligt. En dat is niet voor een filmpremière of voor wat dan ook. Maar Charlotte van den Burg is in de studio aangeschoven. Die kan precies vertellen waar het wel voor is. Je bent de recruiter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ja, klopt. Recruiter, even voor de duidelijkheid. Ik hou me bezig met de werving en selectie van personeel. Dus nieuwe collega's. Mm-hmm. Ja, en daar heb je de rode loper voor uitgelegd. Ja, zeker weten. Want we zijn hard op zoek. Letterlijk? Letterlijk, inderdaad. Ja. Sinds maart organiseer ik 2 keer per maand een inloopmiddag. 1 dag in Franciscus Gasthuis en 1 dag in Franciscus Vlietland. En dan zit ik letterlijk in de centrale hal van het ziekenhuis met de rode loper. En daar kunnen mensen overheen lopen als ze denken, hey, ik zal eens kijken of een baan in het ziekenhuis mij zou bevallen. Ja, klopt. Iedereen met vragen over werken bij Franciscus kan dan bij me langslopen. Ja. Dus dat kunnen vragen zijn over een stageplek, maar dat kunnen ook vragen zijn over een vacature. Ja, dat is heel breed dus. Ja, klopt. Ja, vroeger zette je een advertentie. Ja, maar, nou dat doen we ook nog hoor. Dat doe je ook nog. Dat doen we ook nog. Maar dit is wel wat ludieker. Ja, dat klopt. We moeten eigenlijk ook wel steeds meer gaan zoeken naar wat ludiekere manieren om te werven. Want de markt is gewoon heel erg krap en we zijn heel erg hard op zoek naar verpleegkundigen. Maar andere ziekenhuizen ook. Ja. Dus, dus jullie vissen allemaal in dezelfde vijver. Ja, dan moet je een beetje opvallen. Ja, dat klopt. Maar zijn er dan te weinig verpleegkundigen? Want daar gaat het voornamelijk om, maar ook andere mensen natuurlijk. Worden die te weinig opgeleid? Er is inderdaad een landelijk tekort aan verpleegkundigen, met name ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Mm-hmm. Die zijn inderdaad te weinig opgeleid de afgelopen jaren. Dus vandaar dat we op dit moment inderdaad met een probleem zitten. Ja. Het is niet alleen in de ziekenhuis, maar ook in de thuiszorg bijvoorbeeld, is ook een groot tekort aan verpleegkundigen. Ja. Dus alle zeilen bijzetten om te zorgen dat je er net bovenuit steekt met die twee en die rode loper neerlegt. Ja, goed, precies. Dan loop ik over die rode loper en ik kom bij je binnen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, dan zeg ik van harte welkom. Ja, dat is aardig. Ja, nou, dan vertel ik wat over het ziekenhuis. Vaak hebben mensen al vragen van tevoren. Ja. Dan willen ze specifiek weten of er een vacature is in een bepaalde richting. Of wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot een stageplek of iets dergelijks. Maar ik probeer ze natuurlijk zelf ook te enthousiasmeren voor het werken in ons ziekenhuis. Ja. En zijn die gesprekken één op één? Ja, in principe wel. Ja. Afgelopen keer was het zo'n groot succes dat er ongeveer 15 man aan het wachten was in de hal. En toen heb ik even een collega moeten bellen. Ja, in de ziekenhuis moet je altijd wachten, toch? Ja, nou, we proberen zo min mogelijk. Oké, maar het komt natuurlijk wel eens voor. Want je weet nooit, het zijn allemaal menselijke zaken die je doet. Dus het kan best zijn dat het wat langer duurt. Normaal. Ja, zeker weten. Ja. Maar dat was wel een succes dus. Ja, het was een groot succes. Er zijn echt veel mensen op afgekomen. Zowel op locatie Gasthuis als op locatie Vlietland. Ja. En heeft het ook wat opgeleverd? Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, zeker. Ja, we hebben een aantal kandidaten waar we echt in gesprek mee gaan. Sommige kandidaten hebben een cv achtergelaten. Sommige kandidaten die hadden vragen over een stage die we nader hebben uitgezocht. Maar er zijn wat gesprekken die lopen op dit moment. Dus we moeten even afwachten wat eruit komt. Maar wat ons betreft is het tot nu toe al een groot succes. Dus die rode loper die blijft wel liggen of die wordt elke keer weer uitgelegd? Ja, die wordt elke keer weer uitgelegd. Ja. Elke maand. Ja. Elke maand. Eens in de maand is het in beide locaties? Ja, het is eens in de maand en dan is het in de middag. In het Vlietland ziekenhuis is het de eerste dinsdag van de maand. In de middag dus, van 1 tot 5. En in het Gasthuis is het de eerste donderdag van de maand. Ja. Twee dagen dat het kan. Maar dat staat ook allemaal op de website, neem ik aan. Klopt, ja. Ja. En de website is? www.werkenbijfranciscus.nl. En waarom zouden mensen voor het Franciscus Gasthuis of Vlietland moeten kiezen? Nou, werk in het ziekenhuis is sowieso enorm uitdagend en het wordt enorm gewaardeerd. Het is superbelangrijk werk. Maar waarom nou precies in ons ziekenhuis? Wij zijn in 2015 zijn we gefuseerd. Ze hebben twee verschillende locaties en nog een aantal buitenpolies. Dat maakt het werk binnen ons ziekenhuis enorm afwisselend. Want er zijn een aantal collega's die over beide locaties werken. Mm-hmm. Twee locaties zijn ook behoorlijk verschillend. Dat maakt het ook heel erg afwisselend. De lijnen zijn over het algemeen vrij kort. Met bijvoorbeeld de artsen. Nou, ik heb zelf ook gemerkt, want ik werk hier zelf nog niet zo heel erg lang, dat men echt elkaar met je en jij aanspreekt. En dat is voor een ziekenhuis toch wel verfrissend over het algemeen. En daarnaast hechten we veel waarde aan het opleiden van collega's. We zijn een opleidingsziekenhuis, dus onderzoek en ontwikkeling, dat staat bij ons hoog op de agenda. En we proberen heel goed voor ons personeel te zorgen. Charlotte van den Burg, recruiter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ze legt maandelijks een rode loper uit voor mensen die iets willen betekenen voor de gezondheidszorg. Ja, zeker. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Riley Brothers. Harvard Harvest. Ja, ik ga ervan stotteren zeggen. Harvest for the World. Hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond en voor mij deze week. Morgen zit hier Frans van der Drift. Die gaat je oren weer verwennen met hele mooie muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus luister vooral morgen ook weer vanaf 11 uur naar De Late Avond op jouw lokale omroep. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Ga je zo meteen slapen, wel rusten. Prachtige dromen, geen gedoe. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Wat De Late Avond betreft dus tot morgen en wat mij betreft tot maandag. Tot besluit van De Late Avond, Freddie Jackson, Rock Me Tonight. Mooie nacht. My mind all over again.